الفاظ کی وضاحت پہلے اسماء کو دیکھتے ہیں. الذین اسم موصول ہے, جن لوگوں نے اس کا ترجمہ ہے. ارخو زخم کو کہتے ہیں, قاف را حا اس کا روٹ ہے. اجرن بدلہ, حمزہ جیم را اس کا روٹ ہے. اسم نکرہ ہے یہ. ایمانن ایمان میں, حمزہ میم نون روٹ. بنعمتن نعمت کے ساتھ, نون عین میم اس کا روٹ ہے. نعمت کہتے ہیں انعام کو, اللہ تعالی کی طرف سے ملی ہوئی کوئی بھی چیز. اپنے عملوں کا بدلہ. اور آگے ہے فضلن فضل, فضل کو کہتے ہیں. فا دلام حق سے, حزن حزن کوئی حصہ. خا زوئے زوئے اس کا روٹ ہے. الخبیثہ ناپاک نجس, خا با سا اس کا روٹ ہے. اس کی ضد الطیب, وہ بھی اسی لفظ سبق میں ہے. تو یا با سے طیب پاکیزہ کو کہتے ہیں. الغیبی غین یا با یا غین حمزہ با سے, وہ چیز جو آنکھوں سے اوجھل ہو یا وہ چیز جس کو ہمارے حواس چھو نہ سکے محسوس نہ کر سکے. میراثو میراث کو کہتے ہیں, جو چیز پیچھے چھوڑی جائے. وو راستہ اس کا روٹ ہے. یہاں ملکیت کا ایک معنی آ رہا ہے. اللہ تعالیٰ کے لیے میراث ایسی نہیں ہے کہ جانے کے بعد ہو, بلکہ اللہ تعالیٰ کی ملکیت اتھارٹی. چلیے افعال دیکھتے. استجابو انہوں نے قبول کیا. جیم واو با اس کا روٹ ہے. باب استفعال, اصابہم پہنچا ان کو. سوات واو با اس کا روٹ ہے, تیر کا نشانے پہ لگنا. احسنو حا سین نون انہوں نے نیکی کی, انہوں نے احسان کیا. جمعو سب جمع ہوئے. جیم میم عین فعل ماضی. فخشوہم پس ڈرو ان سے, یا اس کا روٹ ہے, فعل امر ہے. فزادہم پس بڑھا دیا ان کو. زال حمزہ دال اس کا روٹ ہے, فعل ماضی ہے یہ بھی. فن قلبو پس وہ لوٹے. قاف لام با اس کا روٹ ہے. باب انفعال فعل ماضی. لم یمسسہم نہیں چھوئی ان کو. میم سین سین مس کرنا. یخوفو خا واو فا خوف ان سے. یحزن کا حزانون حزن. سارے اونا سین را عین وہ جلدی کرتے ہیں, فعل مضارع جمع کا صیغہ ہے یہ. یا در وہ نقصان دے سکتے. دعات را را سے فعل مضارے ہے. نملی ہم ڈھیل دیتے ہیں. حمزہ میم لام اس کا روٹ ہے. نملی کہتے ہیں درازی عمر, لمبی عمر, عیش کی زندگی. یت لیا کم کے آگاہ کرے تم کو. تو لام عین سے تلا, اسی سے لفظ طلوع ان ہے, سورج طلوع ہو گیا, نکلنا. یبخلونا با وہ بخل کرتے ہیں. با خا لام اس کا روٹ ہے. بخل کہتے ہیں انسان ضروریات زندگی پر بھی نہ خرچ کرے.